για να σου δώσω μια καρδιά σαν την καρδιά μου. Αν είχα να σου δώσω μια ζωή απ' την αρχή, θα έκλεινες παλιές λαβωματιές που είναι τα βουνά μου. Θα είχα από τα βάσανα σωθεί. Γυρεύω μια καρδιά να ξέρει να αγαπά, να ξέρει τι θα πει παρηγοριά. Γυρεύω ένα φιλί, φωτιά και ανατολή, να σπάσουν οι καημοί σαν το γυαλί. Μισώ και να ξεχνώ όσα θυμάμαι, να έρθεις απέναντί μου να σταθείς παντοτινά. Στον κόσμο αυτό που ζω και αν ονειρευτός κοιμάμαι, τα μάτια σου αστέρια φωτεινά. Γυρεύω μια καρδιά να ξέρει να αγαπά, να ξέρει τι θα πει παρηγοριά. Γυρεύω ένα φιλί, φωτιά και ανατολή, να σπάσουν οι καημοί σαν το γυαλί. Αν είχα να σου δώσω μια καρδιά σαν την καρδιά μου, αν είχα να σου δώσω μια ζωή απ' την αρχή.